श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है, इसे भाष्कर भगवान ने स्वमतानुसार बताया। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का जो प्रश्न है उसका कारण है अर्जुन के मन में व्याकुलता, और अर्जुन के मन में व्याकुलता हुई द्वितीय अध्याय को सुन करके। द्वितीय अध्याय में श्रेय का साधन सांख्य बुद्धि को भगवान ने बताया और अर्जुन को श्रेय साधन सांख्य बुद्धि से वंचित रखते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इससे कर्म में नियुक्त किया। इसलिए अर्जुन का मन व्याकुल हुआ कि मैं तो श्रेयोर्थी हूँ, भगवान से तो जिससे मेरा श्रेय हो वह कहने की प्रार्थना की थी, और बताया कि श्रेय का साधन तो सांख्य बुद्धि है लेकिन तुमको तो कर्म ही करना है, और वह भी क्षात्र कर्म युद्ध को करना है जो अनेक अनर्थों से युक्त है। यह सुन करके अर्जुन का मन व्याकुल हुआ और व्याकुल मन से प्रश्न करता है, ऐसा द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय का संबंध भाष्यकार भगवान ने बता दिया। और वृत्तिकार ने गीता का जो तात्पर्य बताया है, द्वितीय अध्याय में तो गीता का तात्पर्य बताते हुए गीता के मूल पदों से ही सांख्य बुद्धि ही मोक्ष का साधन है, ब्रह्म निर्वाण है मोक्ष, और उसका साधन है ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ ही एक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और वही अकेला श्रेय का साधन है। उसके साथ ब्रह्म निर्वाण शब्दित मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मूल गीता में ही एक प्रकार से कर्म निरपेक्ष अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार ब्रह्म निर्वाण शब्दित मोक्ष का साधन है ये बताया जा रहा है, और उपक्रम में भी एक प्रकार से ही बताया और उपसंहार में भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसमें मामेकम शरणम व्रज का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कि माम एकम आत्मना विजानी ही, शरणम व्रज का अर्थ है विजानी ही, मुझे भगवान कह रहे हैं एकम यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो, जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है उसी को आत्मा के रूप में जान लो, मैं के रूप में अनुभव करो, एकम शरणम व्रज का अर्थ है। तो उपसंहार में सर्व कर्म परित्याग पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ही मोक्ष का साधन है। अहं तो ऐसा होगा तो क्या होगा, कहते मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तो इस प्रकार ये मुक्ति का साधन उपसंहार में भी गीता के मूल शब्दों से ही निकल रहा है, मात्र ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार ही। और गीता का तात्पर्य वर्णन जो वृत्तिकार ने किया, गीता कर्म और ज्ञान के समुच्चय को मोक्ष का साधन बता रही है करके, वह उनका कथन एक तो मूल विरुद्ध ही है शास्त्र विरुद्ध ही हैं, स्वयं उनके अपने पूर्वापर के साथ भी विरोध रखता है। शुरू में तो कहा कि कर्म समुच्चय, कर्म और ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का साधन है, कर्म समुचित ज्ञान। और फिर तृतीय अध्याय में आश्रम विकल्प करते हुए ये कहा कि गृहस्थ को तो कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है और अन्य आश्रमी को ज्ञान से मोक्ष होता है, केवल ज्ञान से। ऐसी एक प्रकार से आश्रम्यांतर के लिए केवल ज्ञान से मोक्ष मान करके समुच्चय का त्याग ही कर रहे हैं, तो ये पूर्वापर विरोध हो रहा है। शुरू में सर्वाश्रमी के लिए यानी सभी आश्रमों आश्रम अभिमानी के लिए समुच्चय ही मोक्ष का साधन है ये बताया, फिर आश्रम विशेष के लिए समुच्चय मोक्ष का साधन और अन्य आश्रमी के लिए ज्ञान ही मोक्ष का साधन ये बता करके पूर्वापर विरोध ये वृत्तिकार के मत में सिद्ध है। इसलिए उनके व्याख्यान में पूर्वापर विरोध नामक दोष भी विद्यमान है। अपने इस पूर्वापर विरोध नामक दोष का परिहार के उद्देश्य से यदि वे ये कहते हैं कि हमने जो ये कहा है तृतीय अध्याय में आश्रम विकल्प करते हुए कि गृहस्थ को कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन बताया जा रहा है और आश्रम्यांतर के लिए केवल ज्ञान मोक्ष का साधन, उसमें केवल ज्ञान कहते समय स्रोत कर्म का मात्र परित्याग किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है गृहस्थ को स्रोत कर्म मात्र को प्रधानता होने के कारण का अनुष्ठान आवश्यक है, स्रोत कर्म का उसका त्याग नहीं करना चाहिए गृहस्थी को। और वहाँ केवल शब्द स्मार्त कर्म का व्यावर्तक नहीं है, स्रोत कर्म का व्यावर्तक है। और केवल ज्ञान से आश्रम्यांतर को मोक्ष होता है का अर्थ है स्रोत अग्निहोत्रादि कर्म निरपेक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन स्मार्त जो अन्य आश्रमी के लिए भी तत्तद आश्रम विहित कर्म है उनका तो समुच्चय ज्ञान के लिए अपेक्षित ही है। ये गृहस्थ को स्रोत और स्मार्त उभय कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष और आश्रम्यांतर को स्रोत कर्म निरपेक्ष स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष ऐसा विभाग किया हमने, इसलिए वहाँ भी समुच्चय ही है एक प्रकार से, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। केवल स्रोत कर्म का मात्र अन्य आश्रम के लिए असमुच्चय बताया जा रहा है, स्मार्त कर्म का तो समुच्चय ही है, इसलिए पूर्व में भी हमने कर्म समुचित ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया है और यहाँ पर भी सभी आश्रमियों को कर्म समुचित ज्ञान ही मोक्ष का साधन बताया जा रहा है, लेकिन आश्रम्यांतर के लिए स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन और गृहस्थ के लिए स्रोत स्मार्त उभय कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन ऐसा हम आश्रम विभाग कर रहे हैं, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। ऐसा यदि वृत्तिकार कहते हैं तो भाष्यकार भगवान ने उनके इस मत का भी निराकरण करते हुए कहा कि जब अन्य आश्रमी को मोक्ष रूपी फल मात्र स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से प्राप्त हो रहा है तो गृहस्थ ने ही कौन सा अन्याय किया है जिसे स्मार्त कर्म से अतिरिक्त स्रोत कर्म भी मोक्ष के लिए ज्ञान के साथ अनुष्ठेय बताया जा रहा है। ये तो एक प्रकार से गृहस्थ पर और भार डालना जैसा हो रहा है, और ये डालेंगे तो गृहस्थाश्रम एक प्रकार से फिर ज़्यादा बोझ वाला समझ करके अनुपादेय होगा, उसमें प्रविष्ट ही नहीं होंगे लोग। तो फिर मात्र स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से ही अन्य आश्रमों में मोक्ष होता है, स्रोत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हीं आश्रमों में प्रविष्ट होंगे और गृहस्थों को स्वीकार नहीं करेंगे गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि ज़्यादा भार वाला वहाँ ज़्यादा साधन करना पड़ता है। इस प्रकार का दोष आएगा गृहस्थाश्रम में अनुपादेयत्व का, वृत्तिकार के मत में। तो वृत्तिकार ने फिर गृहस्थाश्रम में उपादेयत्व दिखाने के लिए विकल्पांतर किया और ये बताया कि गृहस्थ को स्रोत कर्म तथा स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष जो बताया जा रहा है, तो अन्य आश्रम की अपेक्षा अधिक साधन गृहस्थी कर रहा है, इसलिए अधिकस्य अधिकम फलम इस न्याय से क्या होगा कि जो गृहस्थ है उसमें आयास बाहुल्य होने से उसी को मुक्ति मिलेगी, अन्य आश्रमी को मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा सिद्धांत माना जाए। तो इसको भाष्यकार भगवान ने कहा तदपि असत, ये जो आयास बाहुल्यात फल बाहुल्यम ये न्याय शास्त्र विरुद्ध होने से, उपादेय नहीं है यहाँ, ये तो न्याय के आधार पर कहा जा रहा है। अधिक से अधिकम फलम एक न्याय है, न्याय यानी युक्ति। तो कहते युक्ति शास्त्र विरुद्ध होने से वह शास्त्र से बाधित होगी। इस अभिप्राय से कहा कि तदपि असत, यानी गृहस्थ में आयास आधिक्य होने से गृहस्थ को ही मोक्ष होगा, अन्य को नहीं होगा, ये न्याय के आधार पर जो कहा जा रहा है यह शास्त्र विरुद्ध होने से गलत है, क्योंकि मुमुक्षु को शास्त्र ज्ञान के साधन के रूप में ज्ञान के अंतरंग साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्त करने के लिए बहिरंग साधन कर्म का त्याग करने के लिए कह रहा है, यानी संन्यास का विधान है। इस अभिप्राय से ये कहा गया भाष्य में कि सर्व उपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रे च ज्ञानांगत्वेन मुमुक्षो सर्व कर्म संन्यास विधानात्। क्यों असत है ये कथन, गृहस्थ को ही मोक्ष होगा और अन्य को नहीं होगा? तो कहा फिर तो ज्ञान के साधन के रूप में उपनिषद आदि में कर्म संन्यास का जो विधान है वह विधान व्यर्थ हो जाएगा, उस शास्त्र का विरोध होगा इस न्याय के साथ, इसलिए न्याय ही त्याज्य है। और दूसरी बात, आश्रम विकल्प जो किया श्रुति में, जावाल श्रुति में कहा ना ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत और गृहात वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यहाँ पर जो ये आश्रम विकल्प है, आश्रम ये समुच्चय है, क्रम समुच्चय, और विकल्प है यदि वेतरथा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा, तो क्रम समुच्चय तो आश्रम का है, वैराग्य यदि नहीं है तो त्रैवर्णिक के लिए कहा कि वैराग्य न होने पर भी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ग्रहण कर ले क्रम से, ये समुच्चय है। और विकल्प है कि यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य हुआ तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बने। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य होता है तो गृहस्थ आश्रम से सन्यासी बने। चारों आश्रमों का समुच्चय करने की जरूरत नहीं। और वानप्रस्थ में वैराग्य होता तो फिर बाद में वहाँ से सन्यासी बने, लेकिन सन्यासी सर्वथा बने। तो ये जो विधान है, ये यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जित करके आश्रम विकल्प, ये भी ये बताता है कि ज्ञान के मोक्ष का साधन जो ज्ञान, उनके साधन के रूप में सन्यास का विधान करके बताया जा रहा है कि फिर ज्ञान के साधन के रूप में सन्यास करने का अर्थ ही है ज्ञान क्यों चाहिए, मोक्ष के लिए। ज्ञानादेव तो कैवल्यम श्रुति कह रही है, तो मोक्ष तो सन्यास आदि आश्रमों में भी होता है ये मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान यदि मोक्ष नहीं दिलाएगा अन्य आश्रमों में तो ज्ञान के साधन के रूप में सन्यास आश्रम का विधान व्यर्थ होगा। ये यहाँ पर बताया गया कि आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच्च श्रुति स्मृत्यो, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। सिद्धस्तरही इत्यादि भाष्य से फिर प्रकारांतर से समुच्चय की आशंका वृत्तिकार कर रहे हैं। तो वृत्तिकार कहते हैं कि यदि श्रुति और स्मृति प्रतिपादित चारों आश्रम है तो चारों आश्रमों का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है तो चारों आश्रमों का कर्तव्य भी बता रहा है। तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो तत्तत् आश्रम विहित कर्तव्य कर्म है उस कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय ये सिद्ध हो जाएगा। ये नहीं कि ब्रह्मचर्य से सन्यासी बना तो फिर सन्यास आश्रम में विहित जो कर्तव्य है वो तो करेगा कि नहीं, शास्त्र बता रहा है उसका कर्तव्य भी। और उस सन्यास आश्रम विहित कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय, वो मोक्ष का साधन हो। यदि कोई वानप्रस्थ में है और वहाँ ज्ञान हो रहा है उसे, तो वानप्रस्थ आश्रम विहित जो कर्म तत्समुचित ज्ञान को उसके मोक्ष का साधन माना जाएगा। गृहस्थ को ज्ञान हुआ जनकादि को, तो गृहस्थ आश्रम विहित कर्म समुचित उनके ज्ञान को मोक्ष का साधन माना जाएगा। किसी को ब्रह्मचर्य अवस्था में ही ज्ञान हुआ तो ब्रह्मचर्य आश्रम विहित कर्म समुचित ज्ञान से उसे मोक्ष माना जाएगा। तो चारों आश्रम शास्त्र प्रतिपादित यदि हैं तो चारों आश्रमों का कर्तव्य भी शास्त्र बता रहा है, तो उन चारों आश्रमों में तत्तत् आश्रम विहित कर्म समुचित ज्ञान को तत्तत् आश्रमी के मोक्ष का साधन माना जाएगा। तो तत्तत् आश्रम विहित कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय तो सिद्ध ही हुआ। यही यहाँ पर कह रहे कि सिद्धस्तरी ही सर्वाश्रमिनाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय, ये वृत्तिकार ने कहा। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि न, बड़े प्रयास से ज्ञान कर्म का समुच्चय निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। जो परमात्मक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, इसके साथ सह समुच्चय ज्ञान का संभव ही नहीं है। इसलिए जैसे ब्रह्म सूत्र में सांख्यों के मत का निराकरण करने के लिए व्यास जी ने और भाष्यकार भगवान ने खूब प्रयास किया, ऐसे गीता में सह समुच्चय ज्ञान कर्म का निराकरण करने के लिए वृत्तिकार के मत का खंडन प्रयासपूर्वक कर रहा है, क्योंकि ये श्रुति विरुद्ध है, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि सभी आश्रम शास्त्रविहित होने से सभी तत्तद आश्रम विहित कर्म के साथ तत्तद आश्रमी के ज्ञान का समुच्चय उस आश्रमी के मोक्ष का साधन होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न मुमुक्षो हो सर्वकर्म संन्यास विधानात। तो जो मुमुक्षु है वेद विहित, प्रयोजन दो प्रकार का है ना, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय है संसार अंतःपाती उत्कर्ष लौकिक फल, उसका तो साधन है कर्म उपासना, और मोक्ष है स्वरूप अवस्थान, उसका फल उसका साधन केवल ज्ञान है। तो जो मुमुक्षु है, मात्र मोक्ष चाहता है, कर्म का फलभूत जो अभ्युदय है संसारांतपाती उत्कर्ष, उसकी अपेक्षा जिसको नहीं है उसके प्रति तो विरक्त है, और जो कर्म फल नहीं है मोक्ष, मोक्ष को तो कहा जाता है न कर्मणा वर्धते नो कन्या, मोक्ष तो है ब्रह्म का स्वरूप ही, ब्रह्म भावश्च मोक्ष ऐसा भाष्य में आता है। ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है, और वो ब्रह्म का स्वरूप न तो कर्म से बढ़ता है न तो कर्म न करने से घटता है, यानी वृद्धि और क्षय रहित है, संकोच विकास रहित है ब्रह्म स्वरूपात्मक मोक्ष। इसलिए मोक्ष कर्मफल विलक्षण होने के कारण, और उस कर्मफल विलक्षण मोक्ष को चाहने वाला जो है उसे मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के अंगत्वेन रूपेन सर्वकर्म संन्यास का विधान शास्त्र कर रहा है। शास्त्र कहता है ज्ञान का जो अंतरंग साधन है तत्त्वम पदार्थ और तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुसंधान, तत्त्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान, उसके लिए शास्त्र के द्वारा गृहित जो पूर्व में शास्त्र विहित कर्म है वर्णाश्रम विहित, उनका शास्त्रीय पद्धति से ही परित्याग करें, अर्थात विविदिशा संन्यास ग्रहण करें, विविदिशु सन्यासी बने, और विविदिशु सन्यासी बनकर के क्या करें तो संन्यास्य श्रवणं कुर्यात् के अनुसार श्रवण है तत्पदार्थ विचार, त्वं पदार्थ विचार और तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुसंधान, इसी को श्रवण कहता है विचार को। और विचार किसका है तो वेदांत वाक्यार्थ का। वेदांत वाक्य हैं दो प्रकार के, एक तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक महावाक्य जिनको कहा जाता है, और दूसरे अवांतर वाक्य। अवांतर वाक्य होते हैं महावाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पद के अर्थ को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है अवांतर वाक्य। तो जितने भी उपनिषद हैं, वेदांत हैं, उनमें आए हुए जितने भी वाक्य हैं उनके दो ही अवांतर भेद हैं, महावाक्य अवांतर वाक्य। वे उपनिषद वाक्य महावाक्य कहलाते हैं जिनका जो ब्रह्म और आत्मा के अभेद को बता रहा है, ब्रह्मात्म एकत्व जिनका अर्थ है वे महावाक्य, और ब्रह्म के स्वरूप को या जीव के स्वरूप को बताने वाले वे पदार्थ को बता रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अवांतर वाक्य। तो उपनिषदों में आए हुए वाक्य या तो महावाक्य हैं, ब्रह्मात्म एकत्व को बता रहे हैं, या तो जीव के स्वरूप को बता रहे हैं, या तो ब्रह्म के स्वरूप को बता रहे हैं। ये दो ही प्रकार के वाक्य हैं, जीव के स्वरूप को बताने वाले, ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले अवांतर वाक्य, और दोनों के एकत्व को बताने वाले महावाक्य। तो इन्हीं उपनिषद का विचार का अर्थ निकलता है तत्पदार्थ ब्रह्म के स्वरूप का विचार, उनके प्रतिपादक वाक्यों का विचार हो जाएगा, उनके अर्थ का विचार। उनका अर्थ तो या तो ब्रह्म है अवांतर वाक्यों का अर्थ, या जीव है, तो जीव के स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का विचार, और दोनों के एकत्व का विचार, ये श्रवण होता है। और इसी श्रवण को संपन्न करने के लिए, विचार को संपन्न करने के लिए ठीक से शास्त्र कहता है कि सभी कर्मों को त्याग दो, तुम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितः। तो श्रुति ने समस्त कर्मों का त्याग बताया है तुम पदार्थ विवेक करने के लिए। तुम पदार्थ विवेक उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक का और वाक्यार्थ विवेक का। तत्पदार्थ, तुम पदार्थ एवं वाक्यार्थ विचार के लिए यदि समय नहीं मिल रहा है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्मों को हमने शास्त्र विहित पद्धति से ग्रहण कर लिया था, और उन्हीं कर्मों को करते करते समय व्यतीत हो रहा है और नहीं वेदांत विचार के लिए समय मिल पा रहा है, तो कहते बहिरंग साधन वैराग्य होने के बाद वो कर्म है उनको छोड़ दो, सभी कर्मों को, और सर्व कर्म में सभी आश्रम विहित कर्म आ गए, उनको छोड़ करके तत्पदार्थ त्वम पदार्थ विचार ही करो, वाक्यार्थ विचार ही करो। और समझ लो कि श्रुति ने बताया सन्यासी बनने के लिए, सन्यासी बन गए, सन्यास ले लिया, सभी कर्मों को छोड़ दिया, लेकिन तत्त्वम पदार्थ विवेक भी नहीं कर रहे हैं, वेदांत विचार भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सन्यासी को शास्त्र कहता है तत्त्यागी पतितो भवेत्, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। इसलिए जिस उद्देश्य से संन्यास बताया है, ज्ञान के साधन के रूप में, ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए, तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन को भी नहीं करता है तत्त्यागी में। तत् का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन, बहिरंग कर्म को तो छोड़ दिया और अंतरंग साधन जो ज्ञान का है उसे नहीं कर रहा है, तत्त्यागी है, तो उसका क्या होगा? तो कहते पतितो भवेत्, वो तो पतित हो जाता है, का मतलब फिर अधोगति को प्राप्त होता है, अधम योनि उसे प्राप्त होती है, फिर तो ऐसा सन्यासी मनुष्य भी नहीं बन पाता, मनुष्य से भी निकृष्ट योनि में चला जाता है। इसलिए तो सन्यासी की तो महान जिम्मेदारी बनती है, अंतरंग साधन में ही निरंतर अपने आप को लगाए रखना। आसुप्ते रामृते कालम नेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनागपि। ये शास्त्र बताता है कि सन्यासी को तो जब से उसकी नींद खुलती है तब से लेकर के आने वाली रात में नींद लगने से पहले तक वेदांतार्थ का चिंतन ही करना है, और एक दिन मात्र नहीं, आमृते का मतलब मरने तक, पूरे जीवन तक यही करते रहना। ऐसा जो कर रहा है वेदांत अर्थ का चिंतन ही, उस सन्यासी का तो उत्थान होता है, और जो सन्यास तो लेता है और तत्त्वम पदार्थ विवेक यानी वेदांत अर्थ चिंतन नहीं करता, और बहिरंग साधन तो छूट गया है कर्म, तो वो पतित होता। तो ये कहते हैं तो मोक्ष का साधनभूत अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के प्राप्ति के लिए मुमुक्षु को संन्यास का विधान है, सर्वकर्म संन्यास का विधान होने से। तत्तद आश्रम विहित कर्म के साथ भी ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए समुच्चय जो है शास्त्र सम्मत है ही नहीं, ज्ञान कर्म का समुच्चय। और कौन से शास्त्र वचन हैं जो मुमुक्षु को सर्व कर्म संन्यास का विधान कर रहे हैं? तो ऐसे कई एक श्रुति वचन और स्मृति वचन भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति तस्मात् संन्यासं येषां तपसाम अतिरिक्तम आहु न्यास एव अत्यरेचयेत इति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसु इति च ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत इत्याद्या श्रुतयः। श्रुतय के पास में ये करना सर्वकर्म संन्यासम आहु इतना अध्याय कर लो, सर्वकर्म संन्यास बता रही है। तो युत्थाय का अर्थ है वि यानि विरुद्धम उत्थाय वैपरीत्यन। तो युत्थान शब्द का अर्थ निकलता है सन्यास। तो येष्णा से येष्णा जिस विषयक है उससे वैमुख्येन उत्थान का अर्थ निकलेगा येष्णा का त्याग। तो युत्थाय का अर्थ है येष्णाम परित्यक्त्वा। फिर क्या करते हैं येष्णा का त्याग करने के बाद फिर संन्यास आश्रम हित कर्म करना चाहिए? तो कहते नहीं, भिक्षाचर्यन चरन्ति का मतलब शरीर तो तत्त्वम पदार्थ विवेक करने के लिए भी आवश्यक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन करता है। और इसकी वेदांत विचारानुकूल स्थिति बनी रहे इसके लिए इसे आवश्यक जो भोजन आदि है उसका उपाय करता है। भिक्षाचर्यन चरति का अर्थ है भिक्षाचर्यन चरन्ति, उसके लिए भी परिग्रह आदि नहीं रखते बहुत। और आगे है कि का मतलब ये एक बृहदारण्यक श्रुति है सन्यास का विधान करने वाली। भिक्षाचर्य कर रहे का मतलब कोई बाकी कर्म का साधनभूत परिग्रह उनके पास नहीं है। तो जब कर्म का साधनभूत परिग्रह ही नहीं है तो कर्म भी विधेय नहीं होगा, अनुष्ठेय नहीं होगा उनके लिए। उनके लिए तो मानस व्यापार ही तत्त्वम पदार्थ विवेचन रूप कर्तव्य है। तो इस बृहदारण्यक श्रुति ने सर्व कर्म संन्यास का विधान मुमुक्षु के लिए किया। और आगे आता है महानारायण उपनिषद है आपका, तस्मात् संन्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम आहु। तो ये जो संन्यास है येषां शब्द से लेना है बाकी येषां तपसाम यानी अनेक साधन बताए हैं कर्मादि, और उन कर्मादि साधनों में से तपों में से तप शब्द से साधन लेना है ना, संन्यास को अतिरिक्त यानी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। क्यों? कि तपह शब्दित जो बाकी साधन है वे संसार अंतःपाती फल के प्रापक है, और संन्यास ज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रापक होने से तस्मात् का अर्थ है। वह अन्य तपों की अपेक्षा, अन्य तप शब्द से लेना संसार अंतःपाती फल की कामना से किए जाने वाले जो तप, उन तपों की अपेक्षा संन्यास अतिरिक्त यानि श्रेष्ठ शिष्ट लोग बताते हैं, अहु शिष्टाः। ये भी संन्यास की उत्कृष्टता बताने वाला वाक्य हुआ। और आगे हैं वहीं पर कि न्यास एव अत्यरेचयेत, तो न्यास यानि संन्यास को ही अधिकतर बताया गया, यानि उत्कृष्ट बताया गया। और न कर्मणा न प्रजया त्यागे नैके अमृतत्वम आनसु, यानि कर्मणा अमृतत्वम न आनसु। आनसु का मतलब अशु व्याप्त धातु से आनसु शब्द बन जाता है, क्रियापद है, लिट लकार का रूप है, अंगुपसर्ग है। तो कहते हैं कि आनसु यानि प्राप्तवंत, और न आनसु का अर्थ हो जाएगा न प्राप्तवंत। किससे? तो न कर्मणा अमृतत्वम आनसु, तो कर्म से अमृतत्व किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, केवल कर्म से। और न प्रजया, तो प्रजा तो इस लोक की प्राप्ति का साधन है, इसलिए प्रजा से भी अमृतत्व शब्दित मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कर्म पितृलोक को प्राप्त कराता है, मोक्ष को नहीं। प्रजा मृत्युलोक पृथ्वीलोक को प्राप्त कराती है, न कि अमृतत्व को। और धन शब्दित जो दैव वित्त है उपासना, वह देवलोक शब्दित ब्रह्मलोक के प्राप्ति का साधन है, अमृतत्व की प्राप्ति का साधन नहीं। इसलिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध तीन लोक हैं और तीन लोक के प्रापक जो ये तीन साधन हैं, प्रजा कर्म और धन शब्दित उपासना दैववित्त, ये तीनों तो क्रमतः प्रजया अयम लोको जय्य के अनुसार पृथ्वीलोक, और कर्मणा पितृलोकम के अनुसार पितृलोक, तथा विद्या देवलोक के अनुसार देवलोक की प्राप्ति के साधन है। और ये पृथ्वीलोक पितृलोक और देवलोक अमृतत्व नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये तो संसार अंतपाती ही है। और अमृतत्व की प्राप्ति इनसे नहीं होती, अपितु त्यागेना यानी सर्वकर्म त्याग पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक साक्षात्कार से अमृतत्वम आनसु। ये के का मतलब वो शुकादि जिनको भी मोक्ष हुआ है अभी तक, शुक व्यासादि को, उनको मोक्ष मिला है त्यागेना का मतलब सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध से अमृतत्व को एके शब्दित पूर्व मुक्त पुरुषों ने प्राप्त किया है, अनसु प्राप्तवंत। तो ये श्रुति भी कर्म को मोक्ष के साधन के रूप में हटा रही है, कह रही है कि कर्म में मोक्ष साधनत्व तो नहीं है, अमृतत्व का साधन कर्म नहीं है, त्याग कर्म त्याग अमृतत्व का साधन है। और आगे हैं ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये जाबल श्रुति ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत इत्याद्या श्रुतयः, अने सर्व मुमुक्षोः सर्वकर्म संन्यासम आहु, ऐसा लगा। ये सब श्रुतियां मुमुक्षु को मोक्ष के साधन के रूप में सर्वकर्म संन्यास बता रही है। जब सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा तो वो मोक्ष का साधन बनेगा। इसलिए नहीं कह सकते कि चारों आश्रम श्रुति विहित होने मात्र से तत्तद आश्रम विहित कर्म के साथ तो ज्ञान का समुच्चय होगा, ऐसा नहीं कहा। ये श्रुतियां हुई, ऐसे स्मृति वचन बताए जा रहे हैं। तो त्यज धर्मम धर्मंच उभे सत्यान्द्रिते त्यज, उभे सत्यान्द्रिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज। तो धर्मम अधर्मंच त्यज, तो कहते हैं धर्म और अधर्म इन दोनों को भी छोड़ो। अधर्म को छोड़ना तो ठीक है, धर्म को क्यों छोड़े, त्याग है। तो उस धर्म है सकाम कर्म, और वो भी जन्म का हेतु बन जाता है। जैसे अधर्म अपना दुखात्मक फल भुगवाने के लिए निकृष्ट योनि की प्राप्ति कराता है, ऐसे सकाम पुण्य कर्म अपना स्वर्गादि का सुखरूप फल भुगवाने के लिए देवादि का जन्म दिलाता है। इसलिए उसको भी छोड़ दो, धर्म और अधर्म जो संसार के हेतु है। और सत्य और आंद्रित दोनों को भी छोड़ना है। उभे सत्यान्द्रिते तेज, यानी जो व्यावहारिक सत्य है, यानी कि व्यावहारिक सत्य को छोड़ देना और आंद्रित को अपनाना है। हाँ, उस दोनों को भी छोड़ देना है। और दोनों को छोड़ करके उदासीन स्थिति में रहना है। इसके लिए ये सत्य का भी, जो लौकिक सत्य है उसी में समय व्यतीत होता रहेगा तो फिर आत्मचिंतन में समय नहीं मिलेगा। हाँ, और उभे सत्यान्द्रिते त्यक्त्वा, तो लौकिक सत्य आंद्रित को छोड़ दिया तो अभी तक इन धर्म से लेकर के सत्यान्द्रित तक का त्याग करने के लिए जो अपनाया था त्याग करने वाला, कि मैंने सकाम कर्म को छोड़ा, पाप करना छोड़ा, मैंने मिथ्या बोलना छोड़ दिया, ये सब अभिमान रख करके इनको त्यागा है। त्याग का जो अभिमान, मैं त्यागी हूँ करके, इस त्याग के अभिमान को भी त्यागो, ये कहा जा रहा है। कि ये न, यानि त्यागाभिमाने न, जिस त्याग के अभिमान से धर्माधर्मादि का त्याग किया, उस त्याग के अभिमान को बनाए नहीं रखना है। उस त्याग अभिमान का भी आत्मा के साथ वस्तुतः संबंध नहीं है। जैसे आत्मा किसी का उपादाता नहीं है, उपादान करता नहीं है, आदाता नहीं है, आदान नहीं करता, ऐसे हाता भी नहीं है। हान और उपादान दोनों भी आत्मा के साथ संसर्ग नहीं रखते हैं। इसलिए हाना उपादान अभिमान के तरह हानाभिमान भी आत्मा की उपाधि अंतकरण से ही संबंधित है। प्रमाता के साथ भले ही अविद्यक संबंध बने, लेकिन प्रमात्रि स्वरूप तो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। और आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह इन धर्माधर्मादि का त्यक्ता भी नहीं है, उसमें त्याग अभिमान भी नहीं है, उपादान अभिमान जैसे नहीं है ऐसे त्याग अभिमान भी नहीं है, और वो हमारा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, उसे में उसमें स्थित होना है मैं के रूप में। और यदि धर्माधर्मादि के त्याग अभिमान से युक्त ही हम रहेंगे तो ये त्याग अभिमानात्मिका वृत्ति जिसका परिणाम है अंतकरण का, उस अंतकरण से संश्लिष्ट ही बने रहेंगे। तो इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि ये न त्यजसी तत्त्यज, तो जिस त्यागाभिमान के द्वारा इनका त्याग किया उसको भी त्याग दो, का मतलब सभी अभिमानों से रहित हो जाओ। ये स्मृति भी क्या कर रही है, सन्यास का विधान कर रही है। संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा सार दिदृक्षया प्रव्रजन्ति अकृत उद्वाहा परम वैराग्यमाश्रिता। तो जो जिन अनेक जन्मों से निष्काम कर्म तथा उपासनाओं का अनुष्ठान करते करते जो कृतकर्मा कृतोपास्ति होने से मल विक्षेप रहित है, उन्हें प्रथम अवस्था में ही क्या हो जाता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, और वे उनके चित्त में प्रथम अवस्था में ही संसार की निस्सारता भासती है, प्रकट होती है, जैसे सुखदेव को हुई, जैसे सिद्धार्थ को हुई, संसार निस्सार है ये निश्चय हो जाता है। और संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा यानि निश्चित्य, संसार की निस्सारता का निश्चय करके ये अनित्यता का विवेक हुआ, अनित्यता ये उपलक्षण होता है सारे दोषों का। तो संसारगत जो सारे दोष हैं अशाश्वत्व आदि शोभावा मर्त्यस्य इत्यादि मंत्र में नचिकेता के द्वारा वर्णित जो अनित्यत्वादि अनेक दोष हैं संसार में, उन दोषों का संसार में निश्चय करके संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा का अर्थ है संसार सदोष है। तो इसमें सार क्या है, तो सार दिदृक्षया, तो संसार में विद्यमान सार वस्तु को जानने की इच्छा से। तो संसार का सार तो संसार का अधिष्ठान है, संसार की प्रत्येक वस्तु में पांच अंश है ना, सत चित आनंद और नाम रूप, उसमें से नाम रूप तो संसार है और सच्चिदानंद है ब्रह्म, वो है सार। तो सार दिदृक्षया क्या करते हैं कि अकृत उद्वाहा, अकृतोद्वाहा, उद्वाह शब्द का अर्थ होता है विवाह, और कृत उद्वाह कहते हैं जिन्होंने विवाह कर लिया, शादी कर ली, वे कृत उद्वाह। अकृत उद्वाह का अर्थ निकलेगा अविवाहित, तो विवाह किए बिना ही, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए बिना ही क्या करते हैं, प्रव्रजंती। तो प्रथम अवस्था में ही संसार की निस्सारता को जान करके और सार को जानने की इच्छा से, का मतलब तत्व जिज्ञासा से, विविदिशु बन करके, सार दिदृक्षा का अर्थ निकला विविदिशा, और तत्व जिज्ञासा से क्या प्रव्रजंती सन्यासी बन जाते हैं, विविदिशा सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कब, तो कहते हैं गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए बिना ही, अकृत उद्वाह। तो इसमें प्रयोजक क्या है विविदिशा संन्यास का? तो विविदिशा संन्यास का प्रयोजक है संन्यास की ये उत्पत्ति विधि है प्रवर्जन्ति, और विनियोग विधि होती है शेष शेषी भाव संबंध को बताने वाला वाक्य विधि वाक्य विनियोग विधि कहलाता है। तो संन्यास का स्वरूप विधायक वाक्य माना जाएगा संन्यास की उत्पत्ति विधि। तो संन्यास का स्वरूप विधायक वाक्य हुआ प्रवर्जन्ति इत्यादि, ये है उत्पत्ति विधि। और संन्यास का शेष यानी अंग साधन प्रयोजक बताने वाला जो वाक्य है उसे कहा जाता है विनियोग विधि। उस विनियोग विधि को बताया जा रहा है यहाँ पर परम वैराग्यम आश्रिता के द्वारा एक प्रकार से। विविदिशा संन्यास का प्रयोजक होता है वैराग्य, और वैराग्य दो प्रकार का है, अपर वैराग्य पर वैराग्य। हाँ, वशिकार संज्ञक वैराग्य है पर वैराग्य, और अपर वैराग्य है आपात वैराग्य, स्मशान वैराग्य आपात वैराग्य। संसार में कोई धक्का लग गया तो वैराग्य हो गया, और तब भी ऐसे आपात वैराग्य के साथ साथ यदि विवेक बना रहता है ठीक ठीक संग मिल जाता है तो वो वशिकार संज्ञक में परम वैराग्य में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन यदि ठीक ठीक संग नहीं है विवेक को संवर्धित करने वाला तो वो आपात वैराग्य जो है किसी संसार में लगे हुए धक्के के कारण आया हुआ वैराग्य वह कुसंगादि के कारण विवेक के अभाव के कारण परिवर्तित भी हो सकता है समाप्त भी हो सकता है। इसलिए वो संन्यास का प्रयोजक नहीं है विविदिशा संन्यास का। इसलिए परम ये विशेषण है वैराग्य का, परम वैराग्यम आश्रिता। तो वशिकार संज्ञक जो परम वैराग्य है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक साधन चतुष्टय में बताया गया जो द्वितीय साधन है उस वैराग्य से संपन्न हुए वे अकृत उद्वाहा प्रवर्जन्ति सन्यासी बन जाता है। इति बृहस्पति ही अपि कचम प्रति। तो बृहस्पति ने भी कच के प्रति, ये वाक्य सब में है क्या? तो इति बृहस्पति अपि कचम प्रति, यानी बृहस्पति ने अपने शिष्य कच को ये उपदेश किया है। कच बृहस्पति का, हाँ पुत्र और शिष्य, हाँ पुत्र भी है शिष्य भी है, जैसे सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र भी है शिष्य भी है, पराशर शक्ति के पुत्र भी है हाँ और शिष्य भी है। आगे कहते हैं कि ये जो दो तीन दो श्लोक बताए ये तो बृहस्पति ने अपने पुत्र शिष्य कच्छ को किया हुआ उपदेश है। एक पिता पुत्र को इस प्रकार वैराग्य का उपदेश करता था भारतीय संस्कृति में। और महाभारत का एक वाक्य बताया जा रहा है कर्मणा बद्धते जंतुर विद्याच विमुच्यते तस्मात् कर्मन कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। तो जंतु कहते हैं जीव को, तो कर्म से जीव बंधन में पड़ता है, अर्थात कर्म बंधन का हेतु है, कर्म फल है बंधन। और विद्याच विमुच्यते, विद्या है ज्ञान, और ज्ञान बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो ज्ञान का फल है बंधन से मुक्ति, कर्म का फल है बंधन। तो इस प्रकार कर्म और ज्ञान ये दोनों विरुद्ध फल वाले हैं। तो विरुद्ध फल वाले ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय कैसे होगा? नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। पारदर्शी जो यति है, पारदर्शी यति यानी विवेकी व्यक्ति, विवेकी सन्यासी विविदिषु, तो वे क्या करते हैं? कर्म न कुर्वन्ति, बंधन का साधन होने से वो बंधक जो कर्म है उसको छोड़ देते हैं और विद्या में प्रवृत्त होते हैं। तो ये इस प्रकार, ये जो प्रकारांतर से ज्ञान कर्म समुच्चय को सिद्ध करना चाहते थे वृत्तिकार, वो प्रकार ये बता करके कि चारों आश्रम यदि शास्त्र विहित है तो फिर तत्तद आश्रम विहित कर्म के साथ भी ज्ञान का समुच्चय होगा, तो ज्ञान कर्म समुच्चय ही सभी आश्रमी के मोक्ष का साधन सिद्ध हो जाएगा। इसका भी निराकरण न मुमुक्षो सर्वकर्म संन्यास विधानात इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ने किया। अब आगे का वाक्य है, इह अपि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि। तो जैसे अन्य श्रुतियां और स्मृतियों में सर्वकर्म संन्यास का विधान मुमुक्षु के लिए किया गया है, ऐसे गीता में भी, यह शब्द का अर्थ है गीता शास्त्र, जिसका व्याख्यान वृत्तिकार कर रहे हैं और भाष्यकार भगवान भी कर रहे हैं, प्रकृत ग्रंथ, इसमें भी सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी इत्यादि वाक्य से ज्ञान के साधन के रूप में सर्वकर्म संन्यास का विधान होगा। इसलिए ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ नहीं हो सकता, ये यहाँ पर कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।